دا بنی اسرائیل مصر دا سنگا رالل نو اوس خو بدای ایمان راری کنا اللہ وینا چه نراری اغا نراری چه ایمان نراری اغا نراری اغا بدخورا بانا بسیار وما دسر الناس او نری زیاد دخل گنا ولو حرستا جر کهرس لاریتو بمومنین ایمان رارن کی اگر جستا دا حرس دے چلی ایمان راری خدای ایمان نراری بتاو گو رہی صورت النحل سوال سمسی پارا کہ اللہ رب العزت ذکر کئی انت حرس علا ہداہم سین جس نمبر ہے تو گو رہی اللہ و انت حرس علا ہداہم زما پیغمبرا کہ پہ حرس لری علا ہداہم پہ ہدایت بدئی باندی تا دا حرس وی چه دا خلق ایمان راری اللہ و ایدا تا سخنری دا ما سخنی تا کار زمان دن بیانول دی حق بیانول دی ہدایت ورکول نورکول زمان کار دی پل کار کوا زمان کار کی بگو کنوی زمان کار کی بگو کنوی انتا حرس علا اداهم کتا حرس لرید دی بید آید باندی فا ان اللہ نو یکنن اللہ تعالی لا یهدی توفیق نورکی من یضلو آغا چاہتا چه مہرد گمرائی پی اولا جی موشنی پیغمبر اختیار بھی نشتے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے سچ اللہ وی آوکی وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ رب العالمین اللہ وی تازو چس واری تازو چس من شاوی اغبا نکی گی زچس وارم اغبا کی گی اللہ وی تو غوار جدی دا ہدایت ملاوشی خدا زدیانی نادیان دی ماوت دروازہ بن کرے دا ماوت دروازہ بن کرے دا نبا کی جو اتا ہدایت بس قبر اتا دمشن بوئی دا جی دا چاپ نظر رنگ شوئے دے وراج پیغمبر غوار جدی دا ہدایت وقت نصیب شی و اللہ و اجزن نغوارم نبکی جوارتا او بیاوئی و مالم من ناصرین او نشت دے دیلارا سوکا امداد کون کی چراشی او امدادیو کی او راہ راس و توخی غلار و توخی اللہ و اینا نا چمہ لار بنکلے اسو جو دنشک اللہ والے دا اللہ خود لکنا اللہ زانو خود لکنا اللہ خپل تصرف او خود لکنا چه اختیار زمانے کم دا چه زنو آرم آغر اگر پیغمبرم نے چلی گی پیشو اگر دا سکرل بچہ سب تکو آئے ہو دل را تیز ور پس سے مزئی میں اولی گروہ پلانی بزرگ دے چھے یہ تو ٹھیک ہے کہ پیغمبر جانتے نہیں ان غیب کا پتہ نہیں انہیں لیکن ہمیں نہیں کہنا چاہیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ استاد بزرگ کا علم استاد کل علمی پیغمبر عالم الغیب نہیں لیکن ہمیں نہیں کہنا چاہیے میں پوئے خبر میں پخل بزرگ پہ خبر بھائی پخل کے پیغمبر علم غیب نہیں جانتے بھائی یہ کہنا میں دادیا بولے گی کہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے میں دام خلا مات روشن لے چیارا مرچکے خو پکے دیر دے خمیل لنگی پکار چوچو مرچکے دے پکے امائی داخلے خلے سے کہتا دو سوام چے مرچکے دے کی نشتے یہ خلے سے کہتا چے خلے رسے دے کنا یرا دے چے مرچکے شتے یرا زیبا پکے خوزن نوام چے نشتے شتے پکے شاوتی ہے دا ویلا کما پویا دا دا منطق خلا ما دنیا کے ندری جلے ایسر دا خدا نولی میں آرے گی وچے کم دائے دا اللہ وائی نبا چلے گی دا چا وچے کم دائے اللہ وائی نبا چلے گی دا اچھا بنا چلے گی وما لہم من ناصرین ایسے جنداد کا ان کی نشتے اللہ وائی وما چلوم نبی زیاد دینا ولو حرستا اگر کہ رسل رہے تو بے مومنین ایمان راڑن کی ولی زد او دے اناد دے وجہ انکار کئی فکر نسا غالی سا فکر غالی سا وما تسالم علی من اجر اتنواری دینا فدیبانی سا اجر اسی کتاب جو ورن منگل دا کرے وجی خبر وانے وتا دی ملیاں کو سجو کے تو دی والی نہیں دا کر ہاں چتے زائد رہ نو خدا مچھے تے جو رہے پیغمبر من پا والا کے پرو کے سب اللہ من والا کے پرو سے ہاں چرتا مسلیا ورا دی وقت دان من کے خدا من پہ کار ہو من دی وقت کے رتی تو بھی جانا کے خدا پہ کار زکا پو والا کے پرو دیو تو پو اربعین کل وقت کل نمونا دا اللہ و دا نبی نمونا یو سرا او اغاپا دا سخاق گندہ و علک پراتی مچھا دا اللہ و دا نبی دا نم دم را بی ذاتی کی یا ندے کم بانے با اللہ رحمتو کی مصر یا اللہ دا رحمتو کی اللہ و ایو ما تسالوم علیہ من اجر فنوارے ردائنا پدیبانی سمزدوری ساجر سیوز بکا چھ دار دنیا دے گتلو شن دے انہو الا ذکر للعالمین ندا مگر پندو نصیت دا پارا دا مخلوقات دا دا وطک شن دے چھ اس پا جدن مرئی کی اثار کئی ذکر چھ ماشاءاللہ سے زمرا روان دے دا سیتی ممتا یار جی کہ یو کاری سے من لراشی کنا او آغاز من سغوالی نا او غریب سڑی امن لطراوی را کہ من ورلا انداز و سروکو دا غریبی دا وجی تای قرآن ویلو نا انو بیا من آبن کلی کلی خبر را خیال اسمیاشتی غریب نو کنا دی رمضان کے غریب شد دا امداد دے غریب سرا یا اول اسمی اشتیتان نکو کنر دے دا غریبی پا دے رمضان کے اختار اشوا دا اول اسمی اشتیتان اختارے دا پا رمضان کے خود غریب دا مالدار دا پتن لگی غریب مخوراک نکی مالدار مخوراک نکی اسے پتن لگی داو چا خوراک اینو پتن لگی جدے غریب دے دے مالدار دے پا رمضان کے خود اچھا پتن لگی تا دو سن پتہ ہو لگے سیدھا غریب گئے او غریب کاریو آتے اس طرح امداد کے ناوازے کلی تا آو سر کے چکم غریب لی جائے و تراغے کے انہوں گا سر ہو لینے کے امداد مرا دوچے صلح کے دوچے صلح کے آغام راشی زبا تیس حبیر اللہ تاثر تراغے در قوم اپر کل بنے را صلح کوئی انہوں دن سوارم خلق خلاو در قفرے دے چاہا تراوی ہو کے او جی آتے سے ویلو نو اللہ دے والا عجر ور کی دواوا تھا کہ ایچے بارو جی دے دیڑا غارتا شاہ حجی خدا مطلب نو سلیوی ایڈو بلکل جیب تن اللہ اسکئی دا خو مسلمانی جا کر نا خو دا قرآن تلار در کور روانی اپا کلمو کے دل یا خیرے کئی ازان سر ایتا خلق خملوتا نوے ہاں اچھے کہتا پور تسلل وزا ما قرآن پوکھ سے ریخ و ثواب نرشے آرم مداسی الله ان هو الا ذكر للعالمين وداد وتكشي ند سريا داد مخلوقات دو پارا د نصیحت کتاب دے همخ کے انشاء الله لذي تا جون نکلے گا او تفصیل دا انشاء الله مخ کے درس دیو کن او رمضان کے دا انشاء الله درس دی خو دا نارینو دا زنانو دا دوار دو پارا برخواست دارے او کم پشپک با جو دا انشاء الله پورا پا کم پشپک نگا مسکو انشاء الله او زبا انشاء الله کوشش کوم چنی میں گئنٹا پینکی اس میں مخ کے درس بس کما نتا اچھنی زنانا کی درس کنا چی غیب انجان رسائی حسین الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون نختفوا تعدمون ذلك وطنون في سورة يوسف کے واقعہ ذکر کے داد يوسف علیہ السلام او دے یعقوب علیہ السلام پہ دے بانے چی عالم الغیب اللہ تعالیٰ دے متصرف اختیار من اللہ تبارک و تعالیٰ دے او بلا تسلی ورکولا نبی علیہ السلام و سلام تا چی حال ہوتا کا حال یوسف احال صاحب شاند احال یوسف علیہ السلام دے کمی مرحلے دے امتحاناتو چپ یوسف علیہ السلام بانی راغلے وے اواو پتا بانی عمرہ زی لگا سن چپ نبی علیہ السلام بانی راغلے آخرہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام آغا حالت ذکر کرو چی پا بردی ملک آغا پیغمبر ومو آغا بادشاہ ومو اولا اللہ تبارک و تعالی بادشاہی او دی دنیا امارت ام ور کرو او دی دن مشری ام آغا تا اللہ تبارک و تعالی ور کرو نبی علیہ السلام ہم چھ مدینی منورے تلار مدینہ منورہ کے اللہ تعالیٰ اغتا دنیاوی امارتم ورکا سنچ والا اللہ تعالیٰ دینی امارت ورکا داس والا اللہ تعالیٰ دنیاوی امارت ورکا اللہ تبارک و تعالیٰ چھ سنگا یوسف علیہ السلام رونا اغل راوستل او آغت دخل ملامت اظہارو کا او یوسف علیہ السلام غیتوی لا تسریب علیکم اليوم زی تاسو آزادی فتاسو بانے سبلا ملامت یانشتے دا سید نبی علیہ السلام عزیزان دا نبی علیہ السلام ترگران آغام اللہ تعالی نبی علیہ السلام لراوستلو او نبی علیہ السلام تا مخت اولارو سارخ قدنی ولو ملامتو نبی علیہ السلام و توی لا تسریب علیکم اليوم فتا سبان دی ننس ملامتیا نشتے دعویٰ کیا چھو قرآن کریم ذکر کرا اللہ رب العزت نبی علیہ السلام توی داستا پر رسالت باندے اوستا پر پیغمبر ایبانی یو دلیل دے ورنا یوسف علیہ السلام رونو چکم سلام مشورہ کولا تا آغذائی کے نوی او دا سے حال بیانے لکتب ہوئے چی دا عرض استاد استرگو ران دی شوی دی دار دے خبر دلیل دے چی دا اللہ تعالیٰ پیغمبری او دا عرض ستا دا دواہی پا ذریعہ بانی ہوئے لشو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کئی ردین علاوہ ہوں نور چدا مشرکان گردی را گردی اے قسم آئی قسم دلائل دیوینی نادئی پا غیبانی تیرے گی را تیرے گی دا غینا اراز کئی مخت آرئی وطائی ام من آیتن او سمر دید دلائلنا نخد عبرتو فی السماوات والارد فاسمانون اوزمکا کی اسمانون اوزمکا کی سمر نخد اللہ رب لدت وئی چی دا خلق یمرون علیہ دی تیری گی را تیری گی پاغی باندی پاغی نخو نشانو بانی تیری گی را تیری گی او دیوینی او گوری چه اللہ تعالی برا آسمان کی از اخپل قدرت کمی نخ خودلی دی او تت از مکا بانی اللہ کمی نخ خودلی دی پاغی کس نخی دی عبرت دی چه کمو کومنو تا اللہ پیغمبران را لگلیو آغا پیغمبرانو چه کل مسئلہ دلال توحید دلال دین بیان کرا او آغا خلقو نمان لانو دا غی انجام سو کردیدو دا غی آغا نخی دا حلاکت و زائی پا زائبانی مندلشی و اللہ و ایوہم عنا مورزون دی دا غینا مخل ان کی راستے کئی دانوئی چیرہ دین عبرت حاصل کو او داغین سبق والی وما یومنو اکثرون باللائی اللہ خمانی ویرہ مشرکانو اللہ نمانو ایدادر تچاوی اللہ خمانا ولئن سألتم من خلق السماوات والارض لَيَقُولُنَّ اللَّهُ كَتَبُوسْتِ كَي كِزْمَكَ آسْمَانُونَ چَاپِ ذَاكِرِ دِي وَي اللَّهُ باران سوک وَرَي وَي اللَّهُ رِزَق دَرَ سوک وَرَكَي وَي اللَّهُ مُتَبِرْ دَ كَائِنَات سوک دَي وَي اللَّهُ دَا عَرْسَمَنِي شِدَا اللَّهُ كَي خُدَا غِبَ وَجُود بِيَاهُمْ دَا مُشْرِكَان دا اللہ سرا دا اللہ دا خدائی بصیبتنو کے دا اللہ مخلوق کے ساستے برابر جوڑائی بعض مشرکان آغازی چی غیبا رشتولا دا اللہ دا خدای صفتنو کی برخوا ورکڑی دا ویغیل اللہ اختیار ورکڑی دے صحابی چاہی پیغمبران صالحان بندگان دا اللہ سرا دا اللہ دا خدای صفتنو کی برابر کری دی چاستورو لتصرف ورکڑی دے چاپریانو لورکڑی دے ذکر اللہ وما یومنو اکثر باللہ او ایمان نرادی زیاد دینا فا اللہ تعالی بانی الا وهم مشرکون مگر ویدئی شریف جوڑون کی دا اللہ سرا دا اللہ سرا دا اللہ دا خدای صفتن کی نور مخلوق حصہ دار او برخہ دار جوڑی دا اللہ اغا صفتنا دا خدایی اغا پا غی کی منی اللہ دا ارچانا دا ارچا آواز دا بینا دا ارچا آواز دوری دیوائی پا غیر دا اللہ نا بلن دا دا سوچتے چه غائبانا پا غیر دا اسبابو لکه یا اللہ ونی اغیب امری اوری دار دینا جارنگی پر یہ مخلوق دا سے خلق منی چه بغیر دا اسبابو اغیب نبا نقصان ورکی لکه زمان دا خلقو اکیده و چه یرا که دا بابا یو لسمر ور نکره نبیا منی لنگا پتجو چیگی یا کدی اڑاوار نکرانو کل بابا دی مڑی گی پسل با دی منگا کانو خری برکت بطی نوزی دا سبا کی گی آ سبا کی گی جسما جسما کی دیوی قسم دا خلق دا آ کی دیشتے او کنو دا آ کی دی مدیاور بے پدی مسئلہ بانی جنگو نا کولا چدا مسئلہ والی بیانی اللہ وما یومنو اکثرم باللہ ایمان نراری زیاد دینا پا اللہ بانی اللہ وم مشرکون مگر وید شریک جوڑ ان کی دا اللہ سرا وی بلا مسئلہ دا لگوی موی بلا مسئلہ پا کشتے دا زمان یا مشر ملگرے ہو تو بلو کے خلق و تویز ای مسئلہ ہوگا خبوری دا مسئلہ با نبیانی خواہ آغا بیزا خلنو آغا با منبر بانی ناسو قرآن لاز کیو او دا سپانی آلو لی را آلو لی قرآن یو طرف تا یا سوارو بیاید بلی غالی شروع کن دیکھے آغا وقت ختم شا خلق و تویز دو نوی وی تاسو وی چه قرآن ہوا ہے خود آغا مسئلہ ہو پہ چه نبیانے نماتور قرآن لٹ پلٹ کے خبل سمی پہ جونے منتل او دا آغا مسئلہ تاسو وی چه بیانے بننو چپان آرام نو دا آغا مسئلہ پہ جراؤزی چپان آرام نو دا مسئلہ پہ جراؤزی دا مسئلہ نو تو اسی او نفسیاتی خبر ہم دا کمی او سڑے چه آغا رنزوروی او آغا چه کم بیماری او تا خبره که نو آغا وی که لکادو دی سیبادو بلا خبره کلی نگا زکا دا آغا مازو که آغا یون خبره گرزی تا بورا نجوله جاد واد کلی کنه ما تا خوب آسله دی رو زخط چه دا تختیره نشمه ماشاءاللہ خیر اللہ بخیر کی وانا دی بارانی کی در رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھا اشپکر آمان راجی نو خپل زہر جسم مسئلہ ملا وہ گوبان روجہ ماتی وما یومنو اکثرم باللہ او ایمان نرادی زیاد لینا فَاللَّهَ بَانِ اللَّهَ وَهُمْ مُشْرِكُونَ مگر وی دا شرکون کی دا اللہ سرا افا منو انتا تیم معاشیتن دیو پا سبانی مسلمان کیجی اللہ رب العزت فرمائی چه زمان عذاب پی راشی او آو عذاب پا خپل پیٹ کے والی او زدن خپل عذاب راتاو کم ندیو بچ زمان عذاب نا جید اللہ دا عذاب نا بچ کے دیشی افا منو انتا تیم غاشیتن آیا پا امن بشی دئی آیا بچ بشی دئی انتا تیم غاشیتن داچی راشی دئی تا پتون کے من عذاب اللہ دا عذاب دا اللہ نا او تا تیم ساعت بغتتن یا راشد ایتا قیامت ناسا پا لیکن خویا رشتے وے نا چیز لیکن یر راولی چیرا ولی دخپل رب سرا داغ مخلوقی صدار جوڑوم کل اللہ عذاب رابانی چر رالی دا اللہ دا عذاب نو بشم یا کر رابانی قیامت راگی نو کمبلو پتی جمع او تا تیم ساعتو بغتتن یا راشد ایتا قیمت ناسا پا وهم لا یشعرون او دی بادو پویگینا دیتا بادو پتنی او دا اللہ عذاب با پیر آغلی نو بچ پشی نشی بچ کے دے دا اللہ دا عذاب نو نشی بچ کے دے مدیو ایرا سبلا مسئلہ کے کنا وای داغا میں لار دا و داغا میں طریقہ دا نو داغا میں لار دا و داغا میں طریقہ دا مباران شو کل آذی سبیلی او آیا پیغمبرا دازم لار دا حاضی سبیلی دازم لار دا دا دا اللہ توحید بیانول دا قرآن کریم بیانول دا زمالار دا قل هذه سبیلی او آیا زمال پیغمبرا دا زمالار دا دا اللہ دا توحید بیانول دا زمالار دا ادعو الاللہی رب لما خلق توحید اللہ تا الاللہ دا اللہ وحدانیت تا خلق دا اللہ توحید تا رب لما دا اللہ وحدانیت تا خلق رب لما دا زمالار دا زمالار دا او دا خلق رب لما دا اسے ساعت کل نواما ساعت چھوے سے اتفاقی خبر نہ لا چ بس اتفاقی خبر او زما جو خلی نہ ہوا تا اللہ و اینا دا خلق ربل معلا بصیرتن بسوج سمج سرا خب بسوج سمج بانے دا خلق ربلم لکہ یو سڑے تقریر کئی بیان کئی او تو آئے پلانیت پسو دے داتو جو کمی خبری که داتو پسو دی آوی آو خب پسو دی اما زگا خبری دبانی بلشان لگی دلشان اوری دل نوی آغاز خبری نو دیو آوری نو دیو آتاوی داتو پسو دی نو اللہ وی دیتا ہوا یا چکولا دی دبیلی او آیا دا زمالار دا ادعو الاللہ رب لما خلق دا اللہ توحید علا بصیرت ماشاءاللہ دا تاو جستی پاک دا ایوزام دا یاخی اشو باڑوی ایوزا مائی ترونٹا کئی کنو ولی دن نا دی قرآن بانے دا راضی دا شت راضی قل هذه سبيلي هو يا زما پیغمبر دا زما لار دا خیر دې ته دا دنه دې دنه وشي دا غدان ته دا غته نو دا واس به درځي ارلم انا زو من تبعني زما دا کار دې او سول که زمات عبیدی دا غیم دا کار دے اللہ رو در رحمت باران رو ورائی موربان بادشاہ دے وقتی سحال و دعو سحال دے دا غی عظیم قادر بادشاہ عظیم قدرتنا دی سرے و تاریان شی منگا قابل نیو خدا و رحم و کرم دیر لوگ دے ورنزمن اعمال چی دی اغسب الشان دی اللہ دی زمین رضا شی ومن تبعانی او آسو تا چه زمان تابیدی دا غیم دا لاردہ چه خلق بل اللہ توحید تر ابلی او پاک دے ذات دا اللہ تعالی و تعالی و سبحان اللہ او پاک دے ذات دا اللہ دار جسم شرکنا وما انا من المشرکین او نیم زد مشرکانونا ز مشرک نیم زبا خامخا دا اللہ را توحید چگه لگم چه موحید وی او دا اللہ را توحید چگه لگئی ز مشرک نیم چه زبا دا شرک ناری لگم خلق با شرک را بلم او دی شرک دا چی دے خلق اللہ با دعوت ورکم زمواحد ما دا اللہ پا توحید میں چی دارا دا اللہ ذات چی سنگ دا شرک نا پاک دے دا چی ذات دا اللہ تعالی ذات دا شرک نا پاک گنم او دا اللہ را توحید دعوت ورکم خلق اللہ وما انا من المشرکین او نیمز د مشرکانو نا وما ارسلنا من قبلکا الا رجالا ووینو چی ترا دینو پا رشتاولی نراتلا اللہ و ایمکت پیغمبران تول چو اغمی سلینو را لگلی اغمی انسانان را لگلی و سلیمی را لگلی فارشتان نور آغلی او زنانه چیزن وغا نور آغلی پیغمبرا وما ارسلنا من قبلکا الا رجالا او نوی لگلی منگا وخواستانا مگر سڑی دم بچه ورشی باسو دم بچه ورشی الا رجالا مگر سڑی نارینا نوحی لیم چه من باوائی کولا غیتا دیو تدا کار را تخراب ای خان او دا مسرار تا لگنی جا بیاری خنو را غوطی لگدن بلر شو اسم خیر دی درس خوش رو دی گا دن بلر شو خان دا غای اغاری لغوان دا دنده دا شده دنده رازی من یا شده رازی قرآن لهم شده رازی یا قرآن لا آتی راتا من دا قرآن کی غای اغاری ارسلنا او نبی لگل منگا من قبلکا فخواستانا الا رجالا مگر سڑی نارینا انسانان اللہ تعالی استان مخ کے پیغمبران چرا لگلیو اغا انسانانو او سڑیو نوح لیم منبا وی کولا عیتا من آل القرآن دکلو والنا یعنی دے کلو خارون و ملکونو تا اشاءاللہ کم پیغمبران لگلو ناغم دے جناب محمد رسول اللہ سے زمغن دے انسانانو او سریو تو سوگدائی تراز کئی نو بیزائی بے کئی چھ تخو چدے نو نا تخو سڑے او انسان پرشتاوری نراد لا اعتراض بیزائی دے پخوا پہ پرشترا گلے وان اللہ رب العزت فرمائی اپلم یسیرون فی الارضی آیا دی نگردی پا ملکی دی لوگوں نگردی نا فینظرو نچو گوری لاتا کل جاسمایا یعنی وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا مُوَایَا محبت مُوَایَا مُسَقَلْوَایَا حسنگ وامی ودا سوایا چه حَتَّى اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا تردی پوری کلا چه نومیدشو پیغمبرانو دے ایمان را لیو دو امتیانو نا وزنو او گمانیو که اللہما کد کذبو چی اکننا دی چی دی دی درو جنتیاو کریشوا یعنی امتیانو دی تا نسبت درو گو که ایمان مسید ویچ مور داغو سیدہ وچکلا وزنو انہم نا دیکھے ضمیر پیغمبرانو تراجیشی نو بیا خو چکننو پیغمبران خو گمان نکی ہے خو یقین کئی نو ما تاغیوے چی زن پا مانے دی یقین دی نو مانے داشوا حتا تردی پوری ازستے اثر رسلو آکلا چی نو میں دشو پیغمبرانو دی ایمان را لو دو امتیانو نا وزنو او یکنو کا پیغمبرانو انہم قد کذبو چی یکننا دی چی دی آدی تا نسبت دروغو کریشا ویدہ ماندا احضر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وی مونگا کذبو نو او مونگا چی دینو کذبو او مونگی چیزن مشدد نو محببی وو نمانه داشوا حتا دروی پوری ازست اثر رسلو کلچ با نومی دشو پیغمبرانو دی ایمان رالو دو متیانو نا دی کافرانو مشرکانو نا وزنو او گمان باو که اغمنون کو مومنانو دو متیانو اللهم قد كذبوا چی اکینا دا پیغمبران چی دی دی سرا دروغ اکلیشو دیغو با ممتوی چی اللہ وائی چی زبا امداد کوم عذاب براولم او دا کومونا دا بتبا کوم دا چکم نمانی و آیا امداد خوران نگئی تیتا جو دروغ ویلیشو دیدارا جول دروغ اکرشو دادو گمان خبر ادا یعنی ذہن تا با گمان راغے دانارا چکین ادا باغی کس دان خپل ذہن تا خبر ادا استا بابا جائی ذہن تا گمان راغے یا حد تا تردی پوری ازاست اثر رسلو آکل بچے نومی دشو پیغمبرانو دی ایمان رالو دو امتیانو نا وزنو او گمان باوتا کافرانو امتیانو انہم قد کذبو چی اکننا دی چی دی دا کافران آ دی تا دروغ ویلی شویو دی تر دروغ کلی شویو پیغمبرانو مونږ ته چې الله عذاب به در باندې راځي دا جوړ مونږ ته در وویلو دا جوړ مونږ ته اسی ویلو انهما قد كذبوا چې یقینا نه دای چې وی ا دای تا جوړ دروغ ویل شي او دای تر دروغ کړی شو نور هم ډیر غنه مانی دي تقریبا دو دیر سو بوری تاویلات علماء کرام کئی نو اللہ رب و لذا دعائی چدائی دین کے بغیر آگلا نو جا اوم نصرنا را بغی اغیی تازمونگا امداد اللہ وی زمان امداد بر آگئی فنجی امن نشاہو نو منگا با بچ کرلو آسو کا چمنگ با وختل اللہ وی چه کم مومنان مسلمانانو ما با وختل غیبا می بچ کرلو او نور با مسیحت با کرل وَلَا يُرَدُّ بَاسُنَا اَنُشِوَا پَسْكِ دَلِ عَذَاب زَمُنْغَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ دو قوم مجرمانونا اللہ وی زمان عذاب چرازی د سوج بیا واپس کولی نشی سوره دی چه ختم که وَيْلَكَذَا كَانَ فِيكَ سَزِيمَ یقینا نا دے پا بیان دا آغای کی دو پیغمبرانو بیان کی هَا عِبْرَةُ لِهُنِ الْعَلْبَابَ عِبْرَةَ دَ پَارَا دَخَوَنْدَانُ دَا کَلَ او دا کس بیان شو نداس دو زان نسنیل جول شدی درس لگو نگت ورس شا قفتی جلما با اللہ را طرف او باران دا اللہ رحمت دی اللہ رب العزت دی منگا بخپل رحمتون نا محروماتینا او اللہ رب العزت دی منگا بخپل کاہر بائنا عذابی اللہ دوی میرا بان بادشاہ دی زمنگا اعمال اغیو شان دی اللہ برشان معاملہ کئی دیر لوی رحیم و کریم بادشاہ دے فکم اخلبانی شکریہ ادا کو دیر لوی عظیم ذات دے فمونگے دیر میرا بانی دی اللہ و ایما کانا حدیثن ندے دا بیان یفترا چی دزان نا جوڑا ولشی دا دزان نا جوڑی گی چکن دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی گیا جو دزان نا جوڑی ولكن تصديق الذي لكن تصديق دي داغسا دينا يدي جمخر دي نبي تورا تو گورا انجيل گورا زبور گورا نور صحيبه گورا اللہ وی دا قرآن گورا دا غی تصديق بھی کی گی او دا قرآن شکل بیان شی او چا تورا دا انجيل ویلے دے نو آغای تا اندازو لگی چه داغا حق او سچ کتاب لی بلکل تورات و انجل جسو ویلی و سنگی ویلی نو آغا سو بیان کئی و تبصیل کل شین او وضاحت دو پارا دو طولو مورو دو دین و او دن او ہدایت و رحمت لکومی اومنون او رحمت د پاره د داسې کوم چې مان راړي الله وايي هدایت هم دی او رحمت هم دی قران هم د الله رحمت دی باران هم د الله رحمت دی الله ټول رحمتونه په موږ باندې وزای کړل الله دې په موږ باندې مهربانيو کې الله دې زموږ ګناونه معاف کړي الله تعالی دې موږ سره د خپل رحم او د کرم ما ملو کړي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ألف لام ميم را الله تعالى قوذي جدي حرفنو فمانا تلك آيات الكتاب دا آیاتنا دی کتاب دی. والذی انزل الیک آغت چراولی گلشو تاتا میر ربک الحق ساد رب دی طرف احق دی ولكن اكثر الناس لا يؤمنون لكن زياد خلقنا نمني. الله الذي الله تعالى اغذات رفع السماوات بغير عمد شكور قصيدي اسماننا بيدستنو ترون چتیوینے ثم استوى على العرش بیا لاگورا کی استوائی کری دا پارش باندی وسخر الشمس والقمر اوقار کی لگول دے نور اوسپگمئی اوتار کے لگول دی نور اوسپگمئی کلوی اجری طول چلی گی لے اجل مسمی نیٹی مقرریتا یدبر الامر انتظام کئی دکارنو یفصل الآیات وضاحت سرا بیانی دلائل لعلکم خامخا چتاسو بلکا ربکم توکنون فملاقات درفتاسو یکنو کئی. وہو اللذی اول تعالی آغازات مد الارض کی خورکڑی دا عظمتا وجعل فیہا رواسیا اگر دولی دی اگر دولی دی پدی کے او پیدا کڑی دی پدی عظمتا کے رواسیا غرنا وانہارا اولی فمن كل الثمرات دا اودار قسما ميونا جعل فيها گردولی دی پدی کے زوجین اثنین جوڑی دو یغش اللیل النہار پتوی پشپی سرا رز ان فی ذلک لآیات یقیناً پدی کے خامخا دلائل دی لقومی یتفکرون دپارا ددا سکوم کے سوچ کئی. وفی الارض او پزمتا کے کتاب متجاوراتن توتی دی یعنی وندون دی جوخ جوخ تا و جنعتم من اعنابن او باغون دی دا انگرو و زرعون او فصلون دی و نخیلون او کجری دی سنوانون شاخداری یوم منوالا وغیر سنوانین او غیر شاخداری جدا جدا مندانوالا یسکا او بکولشی بما ایم واحد تو ابو یو سرا ونفضلو او وروال ورکو بازها ولا بازن زنوتا پا زنو باندی یعنی بازوتا پا بازو باندی فی الاکل پا میوکی ان فی ذالک لآیات یکینا پا دیکی خامخا دلائل دی لقومی یاکلون دپارا دداسکون چی پوئیگی و این تعجب او کچری حیرانتیا کویتا فاجبن کولوم ند حیرانتیا دا ویناد دی ایدا کننا ترابن آیا کلا چی شمونگا خاوری اینا آیا یکینا مونگا لفی خلق جدید اینا آیا یکینا مونگا لفی خلق جدید خامخا یبا پتیدائش نوکی اولائک الذین دعا وکسان دی کفرو بی ربیم چه انکاری کرده تو وحدانیت درفلنا و اولائک او دعا وکسان الاغلالو توکنا فی اعناکیم زبا پسکنو ددائی کے و اولائکا اصحاب النار او دائکا سان دوزا خیان دی هم فیا خالدون دیبا پاہی کے امیشہ سیدن کی و یستعجلونکا بسیعاتی او دئی تلوار کئی دتانا پا عذاب سرا قبل الحسنت مقید خوشالینا وقد خلط او یکینن تیل شیری من قبل ملما صلات فقواد دئینا نمونید عذابنو وَإِنَّ رَبَّكَ أَوْ يَكِنَنَ رَبْتَا لَذُو مَغَفِرَةٍ خَامَخَا خَوَنْدَ بَخَنِوِ لِلنَّاسِ خَلْقُتَا عَلَى ظُلْمِهِمْ سَرَدَ ظُلُمْ دَعَوَئِ سَرَدَ گُنَاوُنُو دَعَوَئِ وَإِنَّ رَبَّكَ أَوْ يَكِنَنَ رَبْتَا لشدید العقاب خامخا صف عذاب والدے ویقول الذین کفروا اوائی آوکسان چی کافر دی لولا انزل علیہ آیت ولی راون لگل شوا پدبان موجزہ میرا رب دے درپا درب دنا انما خبر دادا انت منذرن تو یر ان کے ولکل قوم نهاد او دا پارا دا ہر یو قوم یو لار خودن کے وی یو بیان کون کے وی سورة الرعد مدنی سورت دے فترتیب دو سورتنو دو مصحف قرآنی کے دیار لسم نمبر دے پر دو سورت یوسفنا او فترتیب دو نزول کے شپد نبی دے نازل شوئے دے پر دو سورت محمدنا دو نمک کی سورت محمد نازل شوئے دے ورپسے دا سورت نازل شوئے دے دو سورت ربط مناسبت دو مخ کی سورتن سرا پسو وجوہ دے ارکلا چی مخ کی سورت یہود کی دا مسئلہ ذکر کرا چی العبادت للہ وحدہ عبادت یکی آواز دیو اللہ تعالیٰ کا ول پکار دی بغیر دا اللہ نہ دا بلچا عبادت مکوئی نصورت یوسف کے دا ذکر کول چی عالم الغیب اللہ تعالیٰ دے نقدی صورت کے دا ذکر کئی چی عبادت دیو اللہ کوئی او کپٹو باندھی پوئے یو اللہ دے متخل و حاجتن کے یو اللہ را مدد کوئی بغیر دا اللہ تعالیٰ نہ بلسو غائبانہ پخل و حاجتن کے مرا مدد کوئی نامخ کے صورت کے رد شو نبی شو دے شرک دے لیلم دے صورت کے نبی کئی دے شرک دے دعا مذکر دا صورت دا مخی صورت سرا متصل راڑا یا مخی صورت کے دا مسئلہ دا توحید باندے دلائل نقلی ذکر کرل دلیل نقلی دا حضرت یعقوب علیہ السلام چوگو رئی دا خپل بچی دا حال خبر نشا مپدی سورت کے بہ اس بات دا توحید باندے دلائل عقلی ذکر کئی نو دا سورت ذکر مخ کی سورت سرا متصل راڑا یا مخ کی سورت کے وے قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی مقدی سورت کے ذکر کئی والملائکہ تو یدخلون علیہم من کل باب چاچے دنیا کے خلق دا اللہ توحید تا دا اللہ دین ترا بللی دی مفارشتے و آخرت کے پاغی بانی داخلی گی آغی تبا خوشخبری ورکی سلام و نبوت وائی مزکے دا سورت دا مخ کی سورت سرا متصل راڑا دارنگ نورم گن روابطی دا سورت فرق او امتیاز دا مخ کی سورتون نا دے سورت کے ذکر دا راوت فرشتے کڑے دے جو سب بے حر راوت و بے حمدی ہی کہ دائے پر نور سورتن کے ندے کڑے دا دیو جنا دا سورت ممتاز دے دا نور سورتن نا یا دا پدی سورت کے اللہ تبارک و تعالی دا مشرک مثال ذکر کرے دے کہ مشرک غیر اللہ کا چگے وئی نداغ مثال کے دن کباسی دکھے الی الماء دا مثال کو نور سورتن کی ندے ذکر شوے دا دیو جنا دا سورت دا نور سورتن نا ممتاز دے یا پا دی صورت کے اغا مثال ذکر کرے دے دا حق ہے چی حق یوزائی کے بیان شی مداغی رد عمل سوی او داغی نتیجہ سوی نپاغی بانی مثال داغی باران ذکر کئی چی آغی تر خلونا ڈگ ڈگ راشی ندا صورت چونکہ بنور صورتن کی دا مثال بنور صورتن کے ند ذکر شوے دے وجنا دا صورت دنور صورتن ممتاز دے تو صورت کے دریز آیا داور توحید ذکر کئی رومبے دل پسوار رسم نمبر ایت کے اللہ رب العزت ذکر کئی لہو دعوت الحق خاص اللہ لرا بلن درشتیا والذین یدعونا من دونی او آکسان چی دیر مدد کئی بید اللہ تعالی نا لا يستجيبون لهم بشيء قبول دیانشی کو لے دیلرا دیسیز الا کباستی کفیل المائی مگر پشاند خورون کی دوار غود لسنو عبوتا لیبلغا پاو چراو رسی کی داو بخل ددتا وما ہوا ببالغی او نوی دار رسی دن کی خل ددتا چھ بغیر دا اللہ نبل سکرا مدد کئی دا مثال لے